kukuna chemwa mimi. Leo ninaona ni wewe, ila vitu vangu nishikiwe, sababu sijui nitakuwaje. Uwe nikilewa nakuwaje, najiuliza nakuwaje, kombe zikikolea nakuwaje. Ndua kunywa natamani sana, oh lakini naofia. Nitongea Kiingereza mimi, wakati shule nikimbia. Kuna wanatamani baba oh, lakini nafikiria. Naweza kutafika mezani, mama walimpinja kantoa. Mama pengine nitapigwa, nikimshika mudu mpaja. Au nitagoma kulipia dia, mpaka wamuite menedia. Pengine kirudi nyumbani, akira chumba nitagonga. Ntanga kudai kodi mie, wakati na mimi nimepanga. Wanangu sijui itakuwaje, wanangu nakuwaje. Najiuliza nakuwaje, pombe zikikolea nakuwaje. Waite Kiliba Kilikis, basi tende inamba kidogo. Muka jeza madawa inamba kidogo. Wanangu kama unanawa inamba kidogo. Muka jeza madawa inamba kidogo. Wanangu wewe perusha bendera, wewe bendera ana wanangu bendera. Wewe bendera aja sisi ti bendera, wewe bendera ana wauni bendera. Mama ni baba watoto magomeni kagira anaita doni kiwango. Oh muna niboa, wanangu muna nikerani. Ah muna niboa, ah wauni muna nikerani. Ata kwa nini mnaka bembe njoga simcheze singe. Wakari pesa sike bembe njoga timcheze singe. Oh sisi sike bembe njoga timcheze singe. Anaitwa Devia. Wana kijiji sike bembe njoga timcheze liba. Mama analinga linga, analinga linga, nachimba analinga linga, analinga, mabutare analinga linga. Analinga sami hola buwa analinga linga, analinga mkubwa fera analinga linga, analinga wena sido analinga linga, analinga adamu wedo analinga linga, analinga autolani analinga linga, analinga omitesi analinga linga, analinga namchukisi analinga linga, analinga basi kendo unalinga umepima. Unalinga wena mwona chula ndani adera. We bani wambia mkia mpikisi ngombe ngombe na zikisa mkia. Ah muje muje muje muje muje tucheze. Ah muje muje muje muje wanangu turu. Ah muje muje muje muje muje tucheze baba oh. Ah muje muje muje muje wanangu turu. We makisu bekarewa nazamu karewa. Chope makabila karewa, kidogo dogo karewa, kumbe makabali karewa. Nabo sirizo, mama makata mifanda, siani kapanda, melui kapanda, kitepwe kapanda, mama kikwengwa mifanda, chumba kapanda, sharifwa mifanda, kontauni kapanda, mama mkwewa mifanda, kitawe